l'élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Sztuka i jej artyści w wielu dziedzinach, przeżywając współcześnie okres prosperity, nie ustają w poszukiwaniu znaczeń, tematów oraz nowych inspiracji. Niekiedy można usłyszeć tezę, że najbardziej godne uwagi są dzieła wnoszące coś zupełnie nowego. W muzyce dzieje się delikatnie i kompozycje stają się ważne, wręcz niepowtarzalne, gdy wyrażają autentyczną twórczą pasję, prowadząc słuchaczy do uczuć i wzruszeń. Tylko czy aż zaciekawiają? A czasami chodzi o wrażenia innego typu. Nowy układ kompozycji, odmienny środek wyrazu, wreszcie atrakcyjne motywy formalne, wzbogacające indywidualny warsztat twórcy. W El Muzyce, poza rodzajową tematyką, o zaletach warsztatu współdecydują elektronika i zdolności realizacyjne. Te ostatnie to reżyseria nagrań. Słuchamy dziś premierowych nagrań artysty z Rzeszowa. Jego najnowszy album, trzeci w El Karierze, podobnie jak wcześniejsze, Pandemic Moods i Sounds of Dystopia, nawiązuje do uczuć i biologii. Bowiem artysta Wojciech Stecko jest kardiologiem i syntezatorzystą. Obie te specjalności pozwalają mu emocjonalnie wejrzeć w mentalną i fizyczną kondycję człowieka. Także w kontekście zawodowo obsługiwanej przez niego nowoczesnej medycznej aparatury. Gra Mind Hill, czyli Wojciech Stecko. Tytuł tego okrojonego utworu, wspomaganego grą syntetycznych smyczków, Whispers of Silicon Soul, szepty krzemowej duszy. Krzem jest bazą półprzewodników, czynnych elementów elektroniki, takich na przykład jak tranzystory. A za chwilę nagrania Szklany umysł i Zautomatyzowane pragnienia autorstwa Mint Hilla dynamicznie wprowadzą organizmy państwa oraz zapewne niektórych fanów w zasięg działania ozdrowieńczych terapii. Właśnie teraz, w programie trzecim w Studiu L Muzyki, po raz pierwszy ujawnionych. Thank you. Andrea Breton, poeta i teoretyk surrealizmu, twierdził, że niektóre dzieła artystów mogą stawać się przedmiotami magicznymi, wprowadzającymi odbiorców w nadzwyczajne stany psychiczne, tożsame z uleganiem iluzji. Puentując myśl Bretona, każda kompozycja powstała kiedyś po to, aby kogoś zaczarować. Państwo zapewne czekają. Zatem Wojciech Stecko, Mind Hill, Uzdrawiacz Umysłów, jego kolejne utwory z płyty Heart and Mind. Myślę, więc czuję, sercowo-umysłowe zestrojenie i razem okablowani. Cały album igrający z percepcją Mind Hill zrealizował w tonacjach molowych. Tytuły zaprezentowanych trójkowych premier. Myślą więc czuję sercowo-umysłowe zestrojenie i razem okablowani. W studiu muzyki gra Mind Hill. A oto co o następnym utworze nazwanym Twoje serce jest szybsze od mojej wyobraźni napisał sam autor albumu Heart and Minds. Mind Hill Wojciech Stecko. Miksowanie trwało godzinami i pewnie to sprawia, że chce się go słuchać w kółko. Serce pędzi, ale umysł opóźnia. Impuls ściera się z refleksją. Pocałunek od róży to także kompozycja utkana z miłości. Perła na płycie z L-muzyką dedykowaną żonie artysty. Posłuchajmy przez niespełna 10 minut. Thank you. I jeszcze dwie uduchowione syntezatorowe kompozycje, ostatnia i pierwsza, z konceptualnego albumu Heart and Minds. Mind Hill dopowiada: serce kontra rozum. Ta płyta jest jak katalizator, jak iskra dla myśli, które wolimy tłumić. Utwór 10, ostatni, intelektualne napięcie, balansuje nastrojami. Nie do zanucenia, to nie melodia, a atmosfera, stan umysłu. Po tym nagraniu, zgodnie z wyrażonym życzeniem dopingującego melomanów El Muzyką, kardiologa, syntezatorzysty, pojawi się utwór numer 1. Miłość w epoce maszyn. Mind Hill zadaje intrygujące pytanie. Co potrafimy zaoferować przyklejeni do ekranów? studiu L Muzyki byli Państwo pod urokiem nagrań z najnowszej płyty kompozytora i doktora kardiologa. Wojciech Stecko jako artysta estradowy obrał holistyczny przydomek Mind Hill. Po premierze godnych Państwa emocjonalnej uwagi nagrań za pośrednictwem odkryć Gatt Records mogę zaproponować archiwalne kompozycje wykorzystujące fascynujące do dziś brzmienia organów Hammonda. Dźwięki od połowy lat 30. obecne w jazzie i w muzyce filmowej. W latach 50. inkrustowały w Polsce rozrywkowe przeboje, piosenki i utwory instrumentalne. Band liderzy Benon Hardy, Wiktor Kolankowski i Wojciech Karolak swoje artystyczne osiągnięcia zawdzięczają między innymi grze na tym elektromechanicznym instrumencie, którego brzmienia współcześnie pojawiają się także w L-muzyce. Wirtuozem Hammonda był kompozytor i aranżer Piotr Figiel, współpracownik orkiestr w Polsce i za granicą. Z sukcesami prowadził zespół radiowego studia Rytm. Towarzyszył w nagraniach wielu gwiazdom piosenki, solistom krajowej estrady. Komponował do filmów. Wznowiona przez Gatt Records płyta Piotr z roku 1972 jest przypomnieniem przedwcześnie przerwanej kariery. Proszę sprawdzić, jak intrygującym jest słuchanie elektromuzyki pod dyktando biegłości Piotra Figla i wynalazku Hammonda. Thank you. Słyszą, warto sięgnąć po niedawno wznowioną, a po raz pierwszy wydano 53 lata temu płytę Piotr. Obecnie ta muzyka na kompakcie z bonusami. Autentyczna indywidualność, hamodzista Piotr Figiel, którego kompozycje oscylowały między muzyką ilustracyjną, piosenką oraz jazzem. Pozostałe nagrania, będące kapitalnym dokumentem jego swingowej wyobraźni i siły organowych, spontanicznych improwizacji. Tytuł: Dyplomowany galernik. Piotr Figiel przy organach Hammonda. Dziękuję Państwu.